महाभारत उद्योग पर्व त्रयशीतितमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण का हस्तिनापुर को प्रस्थान, युधिष्ठिर का माता कुंती एवं कौरवों के लिए संदेश तथा श्रीकृष्ण को मार्ग में दिव्य महर्षियों का दर्शन। अर्जुन उवाच कुरुणाबध्य सर्वेषां भवान् सुहृदनुत्तमः संबंधी दयितो नित्यम उभयो पक्षयोरपि। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण आजकल आप ही समस्त कौरवों के सर्वोत्तम सुहृद तथा दोनों पक्षों के नित्य प्रिय संबंधी हैं। पांडव धार्तराष्ट्राणां प्रतिपाद्यम अनामयम समर्थ प्रसमं चैव कर्तुमर्हसि केशव। केशव, पांडवों सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का मंगल संपादन करना आपका कर्तव्य है। आप उभय पक्ष में संधि कराने की शक्ति भी रखते हैं। त्वमित पुंडरीकाक्ष सुयोधन ममर्षणाम शांतर्थम भ्रातरम भ्रूर्या यद्वाच्यम अमित्रहन। शत्रुओं का नाश करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण, आप यहाँ से जाकर हमारे अमर्षशील भ्राता दुर्योधन से ऐसी बातें करें जो शांति स्थापन में सहायक हो। त्वया धर्मार्थ युक्तम चेद उक्तम शिवम नामयम हितम नादास्यते बालो दिष्टस्य वशमेष्यति। यदि वह मूर्ख आपकी कही हुई धर्म और अर्थ से युक्त संताप नाशक कल्याणकारी एवं हितकर बातें नहीं मानेगा तो अवश्य ही उसे काल के गाल में जाना पड़ेगा। श्री भगवान वाच धर्मम अस्मद्धितम चैव कुरुणाम जदनामयम एषया स्यामि राजानम धृतराष्ट्रम अभीप्सया। श्री भगवान बोले, अर्जुन जो धर्म संगत हम लोगों के लिए हितकर तथा कौरवों के लिए भी मंगलकारक हो वही कार्य करने के लिए मैं राजा धृतराष्ट्र के समीप यात्रा करूँगा। वैशंपानुवाच ततोऽव्यपेततम् असि सूर्य विमलवद्गते मैत्री मुहूर्ते संप्राप्ते मृद्वर्चसि दिवाकरे कौमुदे मातिरेवत्यां सरदन्ते हिमागभे स्वित सस्य सुखे काले कल्प सत्भवतां वरः। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर जब रात्रि का अंधकार दूर हुआ और निर्मल आकाश में सूर्य देव के उदित होने पर उनकी कोमल किरणें सब ओर फैल गई, कार्तिक मास के रेवती नक्षत्र में मैत्र नामक मुहूर्त उपस्थित होने पर सत्वगुणी पुरुषों में श्रेष्ठ एवं समर्थ श्री कृष्ण ने यात्रा आरंभ की। उन दिनों शरद ऋतु का अंत और हेमंत का आरंभ हो रहा था। सब ओर खूब उपजी हुई खेती लहलहा रही थी। मंगल्या पुण्य निर्घोषा वाचा सन्वस्य सूनृता ब्राह्मणानां प्रतीतानां ऋषीणामिव वासव कृत्वा पौर्वाह्निकं कृत्यं स्नात सुचिरलङ्कृतः उपतस्थे विवस्वन्तं पावकं च जनार्दनः। ऋषभं पृष्ठ आलभ्य ब्राह्मणानभिवाद्य च अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा पश्यन् कल्याणमग्रतः तत्प्रतिज्ञाय वचनं पाण्डवस्य जनार्दनः तिनेनप्तारमासीनम् अभ्यभासत सात्य किम्। भगवान जनार्दन ने सबसे पहले प्रातःकाल ऋषियों के मुख से मंगल पाठ सुनने वाले देवराज इंद्र की भांति विश्वस्त ब्राह्मणों के मुख से परम मधुर मंगलकारक पुण्याह वाचन सुनते हुए स्नान किया। फिर उन्होंने पवित्र तथा वस्त्राभूषणों सहित अलंकृत हो संध्या वंदन सूर्योपास्थान एवं अग्निहोत्र आदि पूर्वाह्न कृत्य संपन्न किए। इसके बाद बैल की पीठ छूकर ब्राह्मणों को नमस्कार किया और अग्नि की परिक्रमा करके अपने सामने प्रस्तुत की हुई कल्याणकारक वस्तुओं का दर्शन किया। तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर की बातों पर विचार करके जनार्दन ने अपने पास बैठे हुए श्रीनी पौत्र सात्यकी से इस प्रकार कहा, रथ आरोप्यताम शंख चक्रम च गदया सह उपासंगास्य सत्यस्य सर्व प्रहरणानि च। युधान, मेरे रथ पर शंख चक्र गदा तुड़ीर शक्ति तथा अन्य सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लाकर रख दो। दुर्योधनस्य दृष्टात्मा कर्णस्य सहसौ बलः न च शत्रुर्वज्ञेयो दुर्बलोपि बलीयसा। कोई अत्यंत बलवान क्यों न हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उससे सतर्क रहना चाहिए। फिर दुर्योधन, कर्ण और शकुनि तो दुष्टात्मा ही है, उनसे तो सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। ततस्तन्मतमाज्ञाय केशवस्य पुरसरा प्रत्रत्रुर्योजयिष्यन्तो रथम चक्र गदावृत। तब चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानकर उनके आगे चलने वाले सेवक रथ जोतने के लिए दौड़ पड़े। तम दीप्तमेव कालाग्निम आकाशम आकाश गमिवासुगम सूर्यचंद्र प्रकाशाभ्याम चक्राभ्याम समलंकृतम। वह रथ प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान, विमान के सदृश शीघ्रगामी तथा सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी दो गोलाकार चक्रों से सुशोभित था। अर्धचंद्रैश्च चंद्रैश्च मत्स्यैः स मृगपक्षिभिः पुष्पैश्च विविधश्चित्रं मणिरत्नैश्च सर्वशः। अर्धचंद्र, चंद्र, मत्स्य, मृग, पक्षी, नाना प्रकार के पुष्प तथा सभी तरह के मणि रत्नों से चित्रित एवं जटित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। तरुणादित्य संकाशम बृहंतम चारु दर्शनम मणिहेम विचित्रांगम सुध्वजम सुपताकिनम। वह तरुण सूर्य के समान प्रकाशमान, विशाल तथा देखने में मनोहर था। उसके सभी भागों में मणि एवं सुवर्ण जड़े हुए थे। उस रथ की ध्वजा बहुत ही सुंदर थी और उस पर उत्तम पताका फहरा रही थी। सुपस्कर मनाधृष्यम व्याघ्र परिवारणम यशोघ्नम प्रत्यमित्राणाम यदूनाम नंदिवर्धनम। उसमें सब प्रकार की आवश्यक सामग्री सुंदर ढंग से रखी गई थी। उस पर व्याघ्र चर्म का आवरण अर्थात पर्दा शोभा पाता था। वह रथ शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष तथा उनके श्रेयस का नाश करने वाला था, साथ ही उससे यदुवंशियों के आनंद की वृद्धि होती थी। वाज भी सैभ्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहकै स्नातै संपादय मासु संपन्नै सर्वसंपदा। श्री कृष्ण के सेवकों ने सैभ्य सुग्रीव मेघ पुष्प तथा बलाहक नाम वाले चारों घोड़ों को नहला धुलाकर सब प्रकार के बहुमूल्य आभूषणों द्वारा सुसज्जित करके उस रथ में जोत दिया। महिमानं तु कृष्णस्य भूय एवाभिवर्धयन् सुयोसं सुघोष पदगेन्द्रेण ध्वजेन युजे रथः। इस प्रकार वह रथ श्री कृष्ण की महत्ता को और अधिक बढ़ाता हुआ गरुड़ चिन्हित ध्वज से संयुक्त हो बड़ी शोभा पा रहा था। चलते समय उसके पहियों से गंभीर ध्वनि होती थी। तम मेरु शिखर प्रख्यम मेघ धुंधुम निस्वनम आरोह रथम सौरी विमानम इव कामगम। मेरु पर्वत के शिखरों की भांति सुनहरी प्रभा से सुशोभित तथा मेघ और धुंधुभियों के समान गंभीर नाद करने वाले उस रथ पर जो इच्छानुसार चलने वाले विमान के समान प्रतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण आरूढ़ हुए। ततः सात्यकिमारोप्य प्रयो पुरुषोत्तम पृथ्वीं चांतरिक्षम च रथघोषेण नादयन। तदनंतर सात्यकी को भी उसी रथ पर बैठाकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने रथ की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए वहां से प्रस्थान किया। व्यपोढ़ा भ्रष्टतः काल क्षण समपद्यत शिवश्चानुभव वायु प्रशांतम अभवद्रज। तत्पश्चात उस समय क्षण भर में ही आकाश में घिरे हुए बादल छिन्न भिन्न हो अदृश्य हो गए। शीतल सुखद एवं अनुकूल वायु चलने लगी तथा धूल का उड़ना बंद हो गया। प्रदक्षिणानुलोमाश्च मंगल्या मृगपक्षिणः प्रयाणे वासुदेवस्य बभूरनुयायिनः। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की उस यात्रा के समय मंगल सूचक मृग और पक्षी उनके दाहिने तथा अनुकूल दिशा में जाते हुए उनका अनुसरण करने लगे। मंगल्यार्थ प्रदय शब्दै अन्ववर्तन्त सर्वश सारसा शतपत्राश्च हंसाश्च मधुसूदनम्। सारस शतपत्र तथा हंस पक्षी सब ओर से मंगल सूचक शब्द करते हुए मधुसूदन श्री कृष्ण के पीछे पीछे जाने लगे। मंत्राहूति महाहो मैहूय मानस मानस पावक प्रदक्षिण मुखो भूत्वा विधूम समपद्यत। मंत्र पाठ पूर्वक दी जाने वाली आहुतियों से युक्त बड़े बड़े होम यज्ञों द्वारा हविष्य पाकर अग्निदेव प्रदक्षिण क्रम से उठने वाली लपटों के साथ प्रज्वलित हो धूम रहित हो गए। वशिष्ठो वामदेवश्च भूरिद्रुम्नो गयकक्रथ शुक्र नारद वाल्मीकाम्बरुत्तः कुशिको भृगुः देव ब्रह्मर्षयश्चैव कृष्णं यदुसुखावहम् प्रदक्षिणम् अवर्तन्थ सहिता वासवानुजम्। वशिष्ठ वामदेव भूरिद्युम्न गय क्रथ शुक्र नारद वाल्मीकि मरुत कुशिक तथा भृगु आदि देवर्षियों तथा ब्रह्मर्षियों ने एक साथ आकर यदुकुल को सुख देने वाले इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण की दक्षिणावर्त परिक्रमा की। एवं महाभागै महर्षि गण साधु पूजित प्रिय कृष्ण कुरुणाम सदनम प्रति। इस प्रकार इन महाभाग महर्षियों तथा साधु महात्माओं से सम्मानित हो श्री कृष्ण ने कुरुकुल की राजधानी हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। तम प्रयान्तम अनुप्रायात् कुंती पुत्रो युधिष्ठिर भीमसेनार्जुनौ चोभौ माद्री पुत्रौ च पांडवौ चेकितानश्च विक्रांतो धृष्टकेतुश्च चेदिपः द्रुपद काशिराजश्च शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न सपुत्रश्च विराट कैकेयी सह संसाधनार्थं प्रययो क्षत्रिया क्षत्रियर्षव। क्षत्रिय शिरोमणि श्री कृष्ण के जाते समय उन्हें पहुँचाने के लिए कुंती पुत्र युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे चले। साथ ही भीमसेन अर्जुन माद्री के दोनों पुत्र पांडुकुमार नकुल सहदेव पराक्रमी चेकितान चेदिराज धृष्टकेतु द्रुपद काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न पुत्रों और कैकेयों सहित राजा विराट के सभी क्षत्रिय अभीष्ट कार्य की सिद्धि एवं शिष्टाचार का पालन करने के लिए उनके पीछे गए। ततोनु ब्रज्य गोविंदम धर्मराजो युधिष्ठिर राज्ञां सकाशे दितिमान वाचेदं वचस्तदा। इस प्रकार गोविंद के पीछे कुछ दूर जाकर तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने राजाओं के समीप उनसे कुछ कहने का विचार किया। यो वै न कामान्न भयान्न लोभान्नार्थ कारणात् अन्याय मनुवर्तेत स्थिर बुद्धिरलोलुप धर्मज्ञो धृतमान प्राज्ञ सर्वभूतेषु केशव ईश्वर सर्वभूतानां देवदेव सनातन। जो कभी कामना से, भय से, लोभ से अथवा अन्य किसी प्रयोजन के कारण भी अन्याय का अनुसरण नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो लोभ रहित, धर्मज्ञ, धैर्यवान, विद्वान तथा संपूर्ण भूतों के भीतर विराजमान है, वे भगवान केशव, देवताओं के भी देवता, सनातन परमेश्वर तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। तम सर्वगुण संपन्नम श्रीवत्स कृतलक्षणम संपरिस्वज्य कौन्तेय संदष्टे संदेष्टुमुपचक्रमे। उन्हें सर्वगुण संपन्न श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने निम्नांकित संदेश देना आरंभ किया। युधिष्ठिर उवाच या सा बाल्यात् प्रभृत्यस्मान् पर्यवर्धयता बला उपवास तपःशीला सदा स्वस्थ निरता देवता तिथि पूजासु गुरुशुश्रूणे शुश्रूषणे रता वत्सला प्रियपुत्रा च प्रियास्माकं जनार्दन सुयोधन भयाद्यानोत्रायता मित्रकर्षण महतो मृत्यु संबाधा दुदग्ध्रे नौरिवर्णवात अस्मत्कृते च सततं यया दुःखानि माधव अनुभूतान्य दुःखार्हा तां स्म प्रिक्षेरनामयम्। युधिष्ठिर बोले, शत्रुओं का संहार करने वाले जनार्दन, अबला होकर भी जिसने बाल्यकाल से ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उपवास और तपस्या में संलग्न रहना जिसका स्वभाव बन गया है, जो सदा कल्याण साधन में ही लगी रहती है, देवताओं और अतिथियों की पूजा में तथा गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में जिसका अटूट अनुराग है, जो पुत्र वत्सला एवं पुत्रों को प्यार करने वाली है, जिसके प्रति हम पांचों भाइयों का अत्यंत प्रेम है, जिसने दुर्योधन के भय से हमारी रक्षा की है, जैसे नौका मनुष्य को समुद्र में डूबने से बचाती है, उसी प्रकार जिसने मृत्यु के महान संकट से हमारा उद्धार किया है, और माधव, जिसने हम लोगों के कारण सदा दुख ही भोगे हैं, उस दुख न भोगने के योग्य हमारी माता कुंती से मिलकर आप उसका कुशल समाचार अवश्य पूछे। भृतमाश्वास येश्चैनां पुत्रशोक परिप्लुताम् अभिवाद्य स्वजेष्ठास्त्वं पांडवान् परिकीर्तयन्। आप हम पांडवों का समाचार बताते हुए हमारी माँ से मिलिएगा और प्रणाम करके पुत्र शोक से पीड़ित हुई उस देवी को बहुत बहुत आश्वासन दीजिएगा। ऊढ़ात् प्रवृत्ति दुःखानि स्वसुराणाम् अरिन्दम निकारान्नतम् दर्हा च पश्यन्ते दुःखमश्नुते। शत्रुदमन, उसने विवाह करने से लेकर ही अपने ससुर के घर में आकर नाना प्रकार के दुख और कष्ट ही देखे तथा अनुभव किए हैं, और इस समय भी वह वहाँ कष्ट ही भोगती है। अपि जातु सकाल स्यात् कृष्ण दुःख विपर्ययः यदहं मातरं क्लिष्टां सुखं दद्यामरिन्दम। शत्रुनाशक श्री कृष्ण, क्या कभी वह समय भी आएगा जब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और हम लोग दुख में पड़ी हुई अपनी माता को सुख दे सकेंगे। प्रव्रजन्तो नु धावन्तीं कृपणां पुत्रगृद्धिनीं रुदतीमपहायैनाम् अगच्छाम वयं वनम्। जब हम वन को जा रहे थे उस समय पुत्र स्नेह से व्याकुल हो वह कातर भाव से रोती हुई हमारे पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी, परंतु हम लोग उसे वहीं छोड़कर वन में चले गए। नानु नम्रियते दुःखै सा चे जीवति केशव तथा पुत्रादिभिर्गाढम् माता जानर्त सत्रत। अनर्त देश के सम्मानित वीर केशव, यह निश्चित नहीं है कि मनुष्य दुखों से घबरा कर मर ही जाता हो, इसलिए कदाचित वह जीवित हो तो भी पुत्रों की चिंता से अत्यंत पीड़ित ही होगी। अभिवाद्याथ सा कृष्ण त्वया मद्वचनाद् विभो धृतराष्ट्रस्य कौरव्यो राजानश्च वयोधिका भीष्मं द्रोणं कृपं चैव महाराजं च बालिकं द्रोणीं च सोमदत्तं च सर्वांश्च भरतान् प्रति विदुरं च महाप्राज्ञं कुरुणां मन्त्रधारिणम् अगाधबुद्धिं मर्मज्ञं स्वजेथा मधुसूदन। प्रभो मधुसूदन, श्री कृष्ण आप माता को प्रणाम करके मेरे कथनानुसार धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अन्यान्य वयोवृद्ध नरेश, भीष्म, द्रोण, कृप, महाराज बाल्हिक, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त, समस्त भरतवंशी क्षत्रिवृंद तथा कौरवों के मंत्र की रक्षा करने वाले मर्मवेत्ता अगाध बुद्धि एवं महाज्ञानी विदुर के पास जाकर इन सबको हृदय से लगाइएगा। इत्युक्त्वा केशवं तत्र राजमध्ये युधिष्ठिरः अनुज्ञातो निववृते कृष्णं कृत्वा प्रदक्षिणम्। राजाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर उनकी परिक्रमा करके आज्ञा ले लौट पड़े। ब्रजन्नेव तु विभत्सुः सखायं पुरुषर्षभम् अब्रवीत् परवीरघ्नं दासार्हम् अपराजितम्। परंतु अर्जुन ने पीछे पीछे जाते हुए ही शत्रु वीरों का संहार करने वाले अपराजित नरश्रेष्ठ अपने सखा दसार्ह कुलनंदन श्री कृष्ण से कहा, यदस्माकं विभो वृत्तं पुरा वै मंत्र निश्चये अर्धराज्यस्य गोविंद विदितं सर्वराजसु। गोविंद, पहले जब हम लोगों में गुप्त मंत्रणा हुई थी उस समय एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचकर हमने आधा राज्य लेकर ही संधि करने का निर्णय किया था। इस बात को सभी राजा जानते हैं। तच्चेद दद्याद संगेन सत्कृत्या नवमन्यत च प्रियं वे स्यान् महाबाहो मुच्चेरन् महतो भयात्। महाबाहो, यदि दुर्योधन लोभ छोड़कर अनादर न करके सत्कार पूर्वक हमें आधा राज्य लौटा दे तो मेरा प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तथा समस्त कौरव महान भय से छुटकारा पा जाए। अतश्चेद अन्यथा कर्ता धातराष्ट्रोनुपायवी अंतम नूनम करिष्यामि क्षत्रियाणां जनार्दन। जनार्दन, यदि समुचित उपाय को न जानने वाला धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन इसके विपरीत आचरण करेगा तो मैं निश्चय ही उसके पक्ष में आए हुए समस्त क्षत्रियों का संहार कर डालूंगा। वै सम्पायन वाच एव मुक्ते पांडवेन समहृष्यद्रकोदर मुहुर्मुहु क्रोधवशात् प्रावेपत च पांडव। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन, अर्जुन के ऐसा कहने पर पांडव भीमसेन को बड़ा हर्ष हुआ। वे क्रोधवश बारंबार कांपने लगे। वे पमानस्य कौन्तेय प्राक्रोशन महतो रवान धनंजय वच श्रुत्वा हर्षोत्सिक्त मनाभृतम्। कांपते कांपते ही कुंती कुमार भीमसेन बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। अर्जुन की पूर्वोक्त बातें सुनकर उनका हृदय अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गया था। तस्य तम निनदम श्रुत्वा संप्रावे पंत धन्मिनः वाहनाणी च सर्वाणी सकिन मुत्रे प्रत्रुत्रुभु। उनका वह सिंहनाद सुनकर समस्त धनुर्धर भय के मारे थर थर कांपने लगे। उनके सभी वाहनों ने मल मूत्र कर दिए। इत्युक्त्वा केशवं तत्र तथा चोक्त्वा विनिश्चयम् अनुज्ञातो निवृते परिस्वज्य जनार्दनम्। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वार्तालाप करके उन्हें अपना निश्चय करा बता गलील मिलकर अर्जुन श्री कृष्ण से आज्ञा ले लौट आए। तेषु राजसु सर्वेषु निवृत्तेषु जनार्दन तूर्णमभ्यगमद् दृष्टः सभ्य सुग्रीव वाहन। उन सब राजाओं के लौट जाने पर सैभ्य और सुग्रीव आदि से युक्त रथ पर चलने वाले जनार्दन श्री कृष्ण बड़े हर्ष के साथ तीव्र गति से आगे बढ़े। ते हया वासुदेवस्य दारुकेण प्रचोदिता पंथानाम आचे मुरिव ग्रसमाना इवाम्बरम। दारुक के हाँकने पर भगवान वासुदेव के वे अश्व इतने वेग से चलने लगे मानो समस्त मार्ग को पी रहे हों और आकाश को ग्रस लेना चाहते हों। अथा पश्यन् महाबाहु ऋषेन ध्वन केशव ब्राह्म्या श्रिया दीप्यमानान् सितानुभयतः पति। तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने मार्ग में कुछ महर्षियों को उपस्थित देखा जो रास्ते के दोनों ओर खड़े थे और ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। सोवर्तीर्यम रथातुर्णम अभिवाद्य जनार्दन यथावृत्ता नृसिंहवान अभ्यभासत पूजयन। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही रथ से उतर पड़े और पूर्वोक्त रूप से खड़े हुए उन समस्त महर्षियों को प्रणाम करके उनका समादर करते हुए बोले, कच्चिल्लोकेषु कुशलं कच्चिद्धर्म स्वनुष्ठितः ब्राह्मणानां त्रयो वर्णा कश्चित् तिष्ठन्ति शासने पितृदेवातिथिभ्यस्य कश्चित् पूजा स्वनिष्ठिता। महात्माओं, संपूर्ण लोकों में कुशल तो है ना, क्या धर्म का अच्छी तरह अनुष्ठान हो रहा है? क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण ब्राह्मणों की आज्ञा के अधीन रहते हैं ना? क्या पितरों, देवताओं और अतिथियों की पूजा भली भांति संपन्न हो रही है? तेभ्य प्रयुज्यतां पूजां प्रोवाच मधुसूदन भगवंत क्व संसिद्धा कावीति भवतामिह। किं वा कार्यं भगवतामहं किं करवाणि वः केनार्थेनोपसंप्राप्ता भगवन्तो महीतलम्। तत्पश्चात उन महर्षियों की पूजा करके भगवान मधुसूदन ने फिर उनसे पूछा, महात्माओं, आपने कहाँ सिद्धि प्राप्त की है? आप लोगों का यहाँ कौन सा मार्ग है अथवा आप लोगों का क्या कार्य है? भगवान, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ? किस प्रयोजन से आप लोग इस भूतल पर पधारे हैं? एवमुक्ता केशवेन मुनिय संसितव्रता नारद प्रमुखा सर्वे प्रत्यनंदन्त केशवम्। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कठोर व्रत धारण करने वाले नारद आदि सब महर्षि उनका अभिनंदन करने लगे। अध शिरा सर्पमाली महर्षि स हिदेवल अर्वा वसु सुजानुश्च मैत्रेय सुनको बलि बकोदाल्भ्य स्थूल शिरा कृष्णद्वैपायनस्तथा आयो दधौम्यो धौम्यश्च अणिमाण्डभ्य कौशिकौ दामोष्णी सहस्त्री संवण पर्णादो घटजानुकः मौंजायनो वायुभक्ष पाराशर्योथसालिकः शीलवान सन्निर्धाता शून्यपालो कृतव्रणः श्वेतकेतु कहोलश्च रामश्चैव महातपा। नारद जी के अतिरिक्त जो महर्षि वहाँ उपस्थित थे उनके नाम इस प्रकार हैं, अधशिरा सर्पमाली महर्षि देवल अर्वावसु सुजातनु मैत्रेय सुनक बलि दल्भपुत्र बक स्थूलशिरा पराशर नंदन श्री कृष्ण द्वैपायन अयोध धौम्य धौम्य अणिमाण्डभ्य कौशिक दामोष्णीस त्रिसुवर्ण परनाद घटजानुक मौंजायन वायुभक्ष पाराशर्य शालिक शीलवान अशनी धाता शून्यपाल अकृतवरण, श्वेत केतु, कहोल एवं महातपस्वी परशुराम। तमब्रविद्यामदग्न उपेत्य मधुसूदनम परिस्वज्य च गोविंदम सुरासुरपते सखा। उस समय देवराज तथा दैत्यराज के भी सखा जमदग्नि नंदन परशुराम ने मधुसूदन से कृष्ण के पास जाकर उन्हें हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा। देवर्षय पुण्यकृतो ब्राह्मणाश्च बहुश्रुता राजर्षयश्च दासारः माणयन्तस्तपस्विनः देवासुरस्य दष्टारः पुराणस्य महामते समेतं पार्थिवं छत्रं दधिक्षन्तश्च सर्वतः सभासदस्य राजानं त्वां च सत्यं जनार्दनम् एतन्महत् प्रेक्षणीयं द्रष्टुं गच्छाम केशव धर्मार्थसहिता वाच श्रोतुमिच्छाम माधव त्वयोच्यमानाः कुरुषु राजमध्ये परं तप। महामते केशव, जिन्होंने पुरातन देवासुर संग्राम को भी अपने आँखों से देखा है, वे पुण्यात्मा देवर्षिगण, अनेक शास्त्रों के विद्वान ब्रह्मर्षिगण तथा आपका सम्मान करने वाले तपस्वी राजर्षिगण संपूर्ण दिशाओं से एकत्र हुए भूमंडल के क्षत्रिय नरेशों को, सभा में बैठे हुए भूपालों को तथा सत्य स्वरूप आप भगवान जनार्दन को देखना चाहते हैं। इस परम दर्शनीय वस्तु का दर्शन करने के लिए ही हम हस्तिनापुर में चल रहे हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले माधव, वहां कौरवों तथा अन्य राजाओं की मंडली में आपके द्वारा कही जाने वाली धर्म और अर्थ से युक्त बातों को हम सुनना चाहते हैं। भीष्मद्रोणादयश्चैव विदुरश्च महामतिः त्वं च यादव शार्दूल सभायां वै समेष्यत। यदुकुल सिंह, वहाँ कौरव सभा में भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख व्यक्ति परम बुद्धिमान विदुर तथा आप पधारेंगे। तव वाक्यानि दिव्यानि तथा तेषां च माधव श्रोतुमिच्छाम गोविंद सत्यानि च हितानि च। गोविंद, माधव, उस सभा में आपके तथा भीष्म आदि के मुख से जो दिव्य, सत्य एवं हितकर वचन प्रकट होंगे, उन सबको हम लोग सुनना चाहते हैं। आपृष्टोऽसि महाबाहो पुनर्दक्षामहे वयं याय विघ्नेन वै वीर दक्षामस्त्वां सभागतम् आसीनम् आसने दिव्ये बलतेज समाहितम्। महाबाहो, अब हम लोग आपसे पूछकर विदा ले रहे हैं, पुनः आपका दर्शन करेंगे। वीर, आपकी यात्रा निर्विघ्न हो। जब सभा में पधार कर आप दिव्य आसन पर बैठे होंगे, उसी समय बल और तेज से संपन्न आपके श्री अंगों का हम पुनः दर्शन करेंगे। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि श्री कृष्ण प्रस्थाने त्रशीति तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण प्रस्थान विषयक 83वां अध्याय पूरा हुआ।